الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, donosimo salavat i selam na Allahu poslanika Muhammed alaihi salatu wa selam, njegovu porodicu, časni ashabi, sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, svima vama je poznato da je ovo termin našeg uvaženog šeha Safeta, ali eto, Allahom odredbom, on je se znači razbolio gore u Švedskoj, tako da po onom našem starom pravilu gdje nema vode, tu se temom uzima, a temom se uzima znači u granicama potrebe, tako dok šeha Safet dođe, mene nešto ovdje vidjeti. Meni nije plao ni drago da ovdje sjedim, vi ste naučili na jedan veći stepen, znači onaj obrazovanja kada je u pitanju šeha Safeta, ali eto opet, znači zemlja ko zemlja, ima je pa hajde. U svakom slučaju, želim prije što počnemo konkretno govoriti o ovom dersu o kojem želim ja večeras da pričam, da spomenem možda iz ovog što se desilo našem šehu Safetu, trebalo bi možda da uzmemo dvije koristi. Prva, braćo moja draga, jeste, vidite kako čovjek ode zdrav gore, razboli se, i eto, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza njegov povratak, ali nama je u tome poruka. Svako od nas kad osvane, ne bi trebalo da očekuje da će omrknuti, a kad omrkne, ne bi trebalo da očekuje da će osvanuti. To bi svakako ostavilo velikog traga na insana, njegovo ponašanje, na njegov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, njegov odnos prema ljudima. Znači čovjek jednostavno, koliko god da si mlad, koliko god da si onaj, imao neki vizija, planova, budućnost, jednostavno, melek smrti nije se vratio ni sa čih vrata. Znači kada dođe melek smrti, on se ne vraća više. Tako da iz toga, braćo moja draga, trebam uzeti pouku. Vjerujte, ja kad sam čuo da se njemu to desilo i da je imao znači vanrednu znači operaciju, to prvo što mi je nampalo, rekao subhanallah, kako čovjek rekao nesvjestan je da je smrt tako blizu. Druga stvar koju trebam uzeti iz ovog događaja jeste, to ćete vi vidjeti na kraju ovog dersa, kad vidite kako ja ne znam, a kako Safet Šejh zna, e onda ćete vidjeti koliko smo mi blagodat imali i šta nam se može desiti ako izgubimo tu blagodat. U slučaju, možda kažem, Allah najbolje zna, zaista ovo govorim iz ubjeđenja, da je Šejh Safet znači osoba koja je velika rijetkost u Bosni, na našem terenu, i mislim kako vi, tako i mi daje, nismo mu dali njegova prava koja zaslužuje. Znači tog čovjeka treba nosati ko malo vode na dlanu, zbog njegovog znanja, zbog njegovog ilma, zbog njegovog ahlaka, zbog onoga, zbog naše potrebe kod njega. Normalno sad ede prema ulemi i njihova, naša obaveza prema njima, znači svakako onaj je velika. Tako da, braću moja draga, ovo nam je jedan mali ispit da malo vidimo, njega tu nema, jednu heftu, možda i dvije ili ne znam nija koliko neće biti, ali da jednostavno nam to bude jedna satisfakcija u smislu da se malo preispitamo, da sutra kada tog čovjeka imadnemo tu ponovo kao predavača, da ga zaista znamo cijeniti i poštovati i onaj ono što ima od znanja, ako Bog da, da nam koristi. Ja ću, braćo moja draga, večeras, znači mi smo gore na Bjelavama počeli, već ima znači mjesec dana i više, počeli smo govoriti o greškama u namazu. Ja sam baš namjerno uzeo da govorim večeras ovdje o tim stvarima, iako smo mi toga gore dosta spomenuli, i nemoguće da se sve ovdje spomenuli, smo mi gore održali 5 predavanja. Ali ja ću pokušati većinu stvari koje smo mi gore spomenuli samo po naslovima spomenuti. Braćo moja draga, vidjet ćete, onaj, velika je potreba da se danas govori o greškama koje ljudi čine u namazu i onoga što se dešava prije namaza. Kada večeras od vas neko bi naučio samo jednu novu stvar, to je dobra, dobro, znači postigao je mnogo toga. Jer, braćo moja draga, mi dnevno klanjamo 17 rekiata farz namaza. I zamislite to, pomnožite to sa jednom godinom, pa ćete vidjeti koliko, znači, čovjek puta pada Allahu na seždu i u svakom rekiatu, znači, ako ima samo jednu grešku, znači, u prosječnom životu, ako bi čovjek klanjao 40 godina, to je, braćo moja draga, ni manje, ni više nego 2 482 greške. Samo jednu grešku ako imaš u rekiatu, samo jednu. I klanjaš 40 godina, napravio si 2 482 hiljade grešaka. Isto tako, ako naučiš noćas samo jedan sunnet i upraktikuješ ga, znači i Allah te poživi 40 godina, znači i klanjaš kao takav, znači braćo moja draga, velike su stvari. Tako hoću da kažem da je velika potreba da se govori o ovoj tematici svakako, onaj, kada vidimo koliko je neznanje zastupljeno u našim prostorima i mi smo mnoge stvari jednostavno živeći u društvu pokupili, jednostavno ne osjećajući da su to neke greške. Imamo jednu veoma opasnu grešku na koju se mora ukazati prije samog početka, to je velik broj ljudi, braćo moja draga, dolazi u džamiju i jednostavno samim svojim dolaskom u džamiju konta da je nekako već ušao u džennet i da je obavezu koju ima skinuo. Braćo moja draga, da bi namaz bio validan, treba da se ispune mnoge stvari. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je došlo hadis u Buhari i Muslima, vidio je čovjeka, sjedio je sa sahabama, vidio čovjek ušao u džamiju. Pa došao čovjek, kaže selam alejkum, alejkum selam, pa kaže irđa fe salli fe inneke lam tusalli. Vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Znači nije svako ko dođe u džamiju da je njegov namaz primljen, da je makbul, da je ispravan. Može čovjek klanjati da mu ne primljen bude namaz. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kaže čovjek će klanjati 60 godina. Pazite, vjerodostojan hadis. Čovjek će klanjati 60 godina, ni jedan namaz mu nije primljen. 60 godina klanja i ni jedan mu namaz nije primljen. Kaže Allahu poslanik pojašnjavajući, kaže la'allahu, možda on kaže potpuni ruku, fino ode na ruku, ali kaže ne potpuni seždu. Ili ode fino na seždu, ne potpuni ruku. I 60 godina čovjek klanja i konta da je dženecka pričica, dođe tam na sudnji dan, kažu ništa, nula bodova. Znači, braćo moja draga, tema je više nego ozbiljna. Zato kažem, mi ćemo večeras, družimo se ako Bog da braci, oni koji mogu izdržati sjednik sjedi, oni koji ne mogu, nema nikakve smjetnje da ustanu, da odu, onaj, mi ćemo se ako Bog da družiti braci, pa koliko pređemo tih stvari, ja ću gledati da budem maksimalno ekspeditivan, kratak, znači ne bili ako Bog da prošli što više tih stvari, one stvari koje treba da mu pojašnjenje, slobodno je neko digne ruku i kaže nejasno je, pojasni, znači pojasnit ćemo ako Bog da. Mnogo je toga, braću moja draga, što se ima kazati, ali mi ćemo večeras, ako uspijemo, uraditi, možda nam se nekada opet desi da Šejh Safet ne da bude bolestan, već da možda negdje otputuje, pa ćemo možda se opet nekada družiti, onaj, u nekom nastavku govoriti onome što večeras, ako Bog da, ne uspijemo spomenuti. Vidite, ovi su se pripali što smo iz desne strane, kako će ti papiri ići, a vidite kako ti papiri brzo idu, ništa, znači, to nije teško. Evo nekoliko grešaka koje su prisutne kod ljudi, a vezuju se za abdest. Zašto govorimo, braćo moja draga, o greškama u abdestu? Zato što je nama abdest uvjetovan, znači namaz je uvjetovan abdestom. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ihtata tawadda." Hadis Buhari Muslimu. Allah dželešanu neće primiti namaz nekog od vas sve dok ne abdesti. Dok ne abdesti potpuno, ispravno, savršeno kako treba. Tako da je veoma bitno da čovjek zna kako da se ponaša. Prije toga svakako čovjek boravi onaj u nužnik uzimajući abdest, znači tako da treba da zna i kako da se ponaša na mjestima gdje se uzima abdest. Imamo nažalost jednu strašno ružnu pojavu kod nas, naročito u ruralnim sredinama, iako je to sad postalo i urbanim, normalna stvar, da to je da ljudi gledaju jedni drugima u stidna mjesta, znači kada se obavlja nužda, kada se abdesti i šta ja znam u nekim sličnim situacijama, ili minimalno što imamo, a to je muško kaže, ma hajde muškarcima, možemo mi ono međusobno, nema veze, ili žene međusobno se skidaju, oblači, kako odmah kaže, žene smo mi. Allahov poslanik baš tu stvar u hadisu koji zabilježimo Muslim kaže, neka čovjek, muškarac, ne gleda u stidni dio drugog muškarca, niti žena u stidni dio avret ženi. Znači, braću moja draga, ona, a vi znate da ne spominjem primjere kako ljudi kod nas stane pored puta ili negdje uđe u neku abdestanu ili neki WC gdje imaju oni stojeći WC-ovi, znači ljudi vrše nuždu onaj gdje ih drugi ljudi gledaju, što je svakako onaj suprotno kodeksu Islama. Također imamo jednu opasnu stvar, a to je prisutno, nažalost, u našoj državi i u našem podneblju, da se ljudi ne čiste od male nužde. Braću moja draga, zapamtite, mokraća je nečistoća po konsenzusu islamskih učenjaka. Muslimanu je obaveza da se očisti poslije male nužde, kao što mu je obaveza, isto, kao što mu je obaveza da se očisti poslije velike nužde. Vi znate, onaj hadis u Buhari Muslimu da je Allah poslanik prolazio pored dva kabura, pa je kazao, oni se sada kažnjavaju se zbog sitnih stvari, u smislu sitnih stvari lako je se od njih čuvat, ali kaže, kažnjavaju se žestoko, jedan od njih je išao nemime, činio, prenosio tuđe riječi između ljudi kako bi zavađao, a drugi se nije čuvao od mokraće. I znači kod nas je to normalno, čovjek ode u WC, izlazi, odlazi, znači poznato je to, znači nema toliko toga razilaženja da u našim podnebljima velik broj ljudi koji ne prakticiraju čišćenje od male nužde, što je svakako, braću moja draga, onaj opasna stvar. Normalno ove greške, ja sam zaborio kazati, vidjet ćete, neke su manje, neke su veći, nekada je to samo propuštanje nečega što je sunnet, nekada je činjenje harama, nekada to dovodi namaz u pitanje, ali jednostavno onaj greške se razlikuju. Također, određen broj ljudi, odnosno možemo slobodno kazati, velik broj ljudi ne poznaje pravila čišćenja poslije nužde nečim drugim osim vodom. Tako da ljudi znači imaju neko uvjeđenje, čovjek se može samo očistiti vodom. I kod nas ono, ja znam, ja sam odrastao u selu gdje sam živio muslimani, ali uvijek bila, da izvinete, da ne koristim ružne izraze, ali ismijavanje sa nevjernicima, oni se kao čiste papirom ili šta ja znam. Braću moja draga, znači toalet papir, nema nikakve smetnje se čovjek očisti toalet papirom. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji za fete u Saudijskoj Arabiji, dok je još šejh bin Baz rahmetullah alejhi bio živ, jer ga pitaju, mi u Britaniji u WC-ovima nemamo ništa osim toalet papir, možemo se čistiti? Pa je odgovorio da je može. I znači, zapamtite pravilo, svaka stvar koja je sama po sebi čista, čista, nema svetost, ima pri sebi svojstvo čišćenja, sa njom se dozvoljeno očistiti. Tako da znači ako imate krpu, ako imate papir, ako imate kamen, ako imate koru od drveta, znači bitno je da je stvar čista sama po sebi, da nema svetost. Šta znači svetost? Da to nije komad mushafa, da to nije papir od hadisa, da to nije hrana, da to nije voćka, jer te stvari imaju ipak svoju svetost. I da ima svojstvo čišćenja. Šta to znači? Evo i to, ovo ne može očistiti. Ovo je glatko. Mora imati svojstvo čišćenja, znači kora, papir, krpa. Sve te stvari, čovjek se dozvoljeno, znači da se čovjek očisti sa takvim stvarima i namaz nakon toga obavljen je svakako ispravan. Što nam ovo treba? Treba nam, braću moja draga, sutra ćeš otići u Hrvatsku, otićeš u Srbiju, otićeš negdje gdje ljudi ne uvažavaju islamski kodeks življenja, tako da ćeš doći u WC i nema tu vodi. Ili ćeš možda 100 puta morat pustiti onu vodu u kotoč, pa onda tamo oni kontaju šta je onaj udavio se gore, šta ono radi, razumiješ, ti pustiš vodu pa malo ufatiš, pa peri gore, dole, tamo, vamo, napatiš se, a imaš tu toalet papir, očistiš se, znači, i normalno sad je to poglavlje dugo, kako, koliko, kada, ali znači želim da samo damo, znači, do znanja da je to, ako Bog da, validna stvar. Što se tiče, braću moja draga, grešaka vezanih za abdest. Prva, možda jedna od najvećih grešaka jeste klanjati namaz bez abdesta. Dobro, sad je teško naći, iako ima i takvih ljudi, da ljudi klanjaju bez abdesta. Ono, ufati ga neka situacija, društvo, ajmo u džamiju, nije abdest, ajde ja ću s vama gore, dole, ali Bog će prostiti. Ali imamo onu situaciju kad se desi čovjek on u prvom safu džuma, namaz, puna džamija, i on u prvom rekatu izgubi abdest. A šta ću, ma hajde, nema veze, klanjaj. Braću moja draga, to je opasna stvar. Većina ulemi smatra da je to veliki grijeh, a hanefijski mezheb Ebu Hanife smatra da je to djelo kufra, da je to ismijavanje s vjerom. Znači, ako ne možeš ustati, ako je gužva, sjedi i šuti, ako možeš, ufati se za nos, jer je došao vjerodostojan hadis, Boži poslanik kaže, kada neko od vas znači ima potrebu, izgubi abdest u namazu, nek se ufati za nos kao da mu teče krv i nek pruži kroz safove. Znači, braćo moja draga, zabranjeno je, strogo, znači imam nevevi navodi, znači da je to, znači, hajde kažemo konsenzus ulemi da je to veliki grijeh. Samo jedni kažu da to izvodi izvjer, jedni kažu ne izvodi, da to nije, znači, djelo kufra. Tako da se oko tih stvari ne treba igrati, znači čovjek treba da bude na umu. U džami jesam velik broj ljudi, ali nema tu, znači, da čovjek čuva hatur nekome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Što znači, ja sam znam, dosta puta sam bio onaj u prilici da ljudi to postavljaju pitanje. Znači, to se dešava i može se svakome desiti i čovjek jednostavno onaj treba da zna kako da se ponaša. Čak šta više, može se to desiti imamu. Imamo, znači, islamski učenjaci su čak govorili šta treba čovjek da uradi ako je imam, izgubi abdest u toku namaza. Treba da prekine namaz odmah, uzme nekog iz prvog safa, postavi ga mjesto sebe i ne klanja. A on nek iziđe. Bez imalo, braću moja draga, stida. Također, onaj, ako pogledamo sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da postoji samo bismillah na početku abdesta i da ima dova na kraju abdesta. šehadet i ona Allahu dželle min tevabin ve dželle min el mutetahhirin. Nikakve druge dove u toku abdesta se ne uči, braćo moja draga, niti je propisano učenje sure Inna enzelnahu tri puta. Sve to znači ne postoji validni dokazi da je propisano u vjeri. Normalno mi bi o tome mogli govoriti nadugo i naširoko, ali znači kratko, jasno, na početku. Znači ulema se razilazi da li je reći vađib bismillah ili nije, da li je sunnet ili vađib. Ali svi kažu propisano, kad hoćeš abdest rekneš bismillah. Nakon toga abdestiš, nema nikakvih dova. Također, braću moje draga, vezano za ovo poglavlje, to je nažalost opet primjetno i to nam uzrokuje neispravnost abdesta, a to je da ljudi u žurbi, neko je ovdje požurio, vidio džemat, klanja, požuri dole da abdestiš, ne ovdje ili neđe drugo, začest abdesti čovjek. Znači čovjek treba da zna šta mora oprati prilikom abdesta, šta je obaveza. Tako čovjek uzme malo vode, što bi naš narod rekao, jednostavno ne voli vodu, malo se pljuhne i eto, lice je od ovda, od početka kosi do kraja bradi, od ovog mehkog ovdje na uhu do ovdje i sve se to mora oprati. Kad pljuhneš vodom u lice, ovdje ima velika mogućnost da ostane suho. Zato čovjek mora uzeti vode i dobro oprati svaki dio lica. To je znači, braću moja draga, jedna itekako opasna greška. Također, znači, govorimo o stvarima koji su farzovi. Znate, znači, farzovi abdesta su pranje lica, pranje ruku, pranje nogu, potiranje po glavi. Za svaki ovaj farz postoje greške. Što se tiče lica, ljudi, znači, ostavljaju određeni dio lica neopran. Što se tiče ruku, čovjek početak oprao je ruke. I to je po konsenzusu ulema i sunnet oprati ruke. Nakon toga operi lice i nakon toga kaže ja sam oprao već ruke, ove, i počinje ovdje prat do ovdje. Allah Žešanu kaže u Kur'an, kada ustanete klanjati namaz, operite lica svoja i ruke svoje. U arapskom ne postoji termin da je ruka od ovdje do ovdje, nikad. U arapskom ruka može biti od ovdje do ovdje, od ovdje do ovdje ili od ovdje do ovdje, ali od ovdje do ovdje nema. Zato kad se pere ruka nakon lica mora se oprati od vrha prsta do lakta i lakat. Mora. Zapamtite to, braćo moja draga. Kada je u pitanju noge, isto tako, žure ljudi, tamo vamo, opere vršcu dole prstiju, pete ostaju neoprane. To se znalo desiti za vrijeme Božih poslanika, ali se ratu se znam, imate vjerodostojan hadis u Buhari Muslim, da je Allah poslanik kazao, vajlun lil aqabi minen nar, teško li se petama od vatre. Jedne prilike je bio na putovanju iz neke u Medinu, pa su ljudi požurili da abdesti, pa su tako ostavili neoprane pete. Pa je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, teško li se pjetama od vatri. Što znači, braću moja draga, obaveza je da se operu pete. Imamo jedan problem koji se manje vezuje za muškarce, ali se vezuje i za muškarce, a to je prisustvo na tijelu nečega što sprečaje dolazak vode do tijela. To najviše žene imaju problem sa lakom za nokte. Žena koja abdesti ima lak na noktima, njen abdest nije validan, samim tim nije validan njezin abdest i njezin namaz. Ali isto tako, ljudi bave se molerajom ili ovako ili onako, ima na ruci ovoliko fleku farbe, to čovjek mora ukloniti. Mora ukloniti, braću moja draga. Sa svih dijelova tijela gdje se mora oprati, mora se ukloniti bilo šta što sprečava dolazak vode do tijela. Potiranje glavi. Hanefijski mezheb i šafijski mezheb smatraju da je dovoljno čovjek potiri samo jedan dio glavi, ali, braćo moja draga, mi nećemo ulaziti sad u razilaženje mezhebsko. Svi učenjaci imaju jednoglasan stav da je sunnet potrati prilikom abdesta čitavu glavu, na način što će čovjek otići do kraja i vratiti. Tako je došlo u hadisu Buhari Muslima. Svi kažu da, to je sunnet. I razilazi se, ali koliko je minimalno što moraš potrati? Taj minimum ćemo mi preskočiti. Hajmo se mi držati sunneta, ko što smo se spremni posvađati s nekim didom za micanje prsta i dizanje ruku, a i ovo je sunnet, potravimo čitavu glavu i završena stvar. Jer nema ni jednog hadisa da je Allahov poslanik potrao samo jedan dio glavi. Ima hadis da je potrao prvi dio glavi i nastavio po turbanu. Da je bilo dozvoljno potrati jedan dio glavi, Boži poslanik bi potrao prvi dio glavi i stao bi. To je jedini hadis kojeg su uzijeli kao dokaz da se može potrati jedan dio glavi, ali su zaboravili da je potrao dalje po turbanu. Znači ne postoji nijedan hadis jasno koji govori da je Boži poslanik potrao samo jedan dio glavi. Tako, manje više, obaveza ili nije obaveza, znači to je druga stvar, ali sunnet je kao što je došlo u hadisu Buhari Muslima, da se čovjek uzme i stavi prste, znači ovako, potari glavu do kraja i da je vrati. To je, braću moja draga, sunnet i toga se treba držati i prakticirati. Što se tiče potiranja vrata, znači nećemo oko toga dugo polemisati, ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis da je Boži poslanik Ali Sarada se nam potirao prilikom abdesta onaj vrat. Svi hadisi koji govori o tome ili su daif ili su apokrifni. Neki ljudi smatraju da je pokuđeno i neispravno govoriti toku abdesta, što je svakako onaj stvar koja nema nikakvog utemeljenja. Allah poslanik Ali Sarada sam u toku abdesta je razgovarao, znači Mughire ibn Šu'be kada mu je poljevao onaj da abdesti, pa je se sageo da skine njegove mjesta, kaže Allahu poslanik, da'u ma fejnijet hrtu ma tahiretejni, pusti, pusti, nemoj dirat, kaže, ja sam njih obukao na abdestne noge i potruje po njima. Toko abdesta sa njim razgovara. Tako da znači, ako čovjek ima potrebu u toku abdesta da nekome nešto kaže, nema nikakve smetnje, onaj da to kaže. Imate također neko pogrešno ubjeđenje, a to je da je obaveza čovjeku prilikom abdesta da svaki dio opere po tri puta. Braćo moja draga, imate vjerodostojne hadise da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam abdestio i pravo bi svaki dio po jednom, svaki dio po dva put, svaki dio po tri put i imate da je miksovao. Znači to su četiri načina kako se može abdestiti i svi su validni, svi su ispravni. Jeste najpotpunije da čovjek svaki dio tijela opere tri puta, ali nekada čovjek nema vodi, nekada žuri, nekada ima posebnu potrebu, dovoljno je da svaki dio tijela opere jednom i završena stvar, njegov namaz je po konsenzusu islamskih učenjaka validan. Nama se to rijetko dešava, ali evo da spomenimo, znači određen broj ljudi, naročito kada ljudi odu na hađ, ima jednostavno neko ubjeđenje da se ne smije abdestiti zemzemom. Tako da određeni ljudi, znači, ima mogućnost da abdesti zemzemom, a zauči i kamet. I on uzme tejemum i klanja. Vraću moja draga, takav namaz je neispravan. Zemzem voda je koji svaka druga zemzem voda, islamski učenjaci kažu da se sa zemzemom može čovjek okupati, da se može abdestiti, da može nečistoću s odjeće čistiti, nema nikakvi razlog u tom pogledu. Zemzem voda ima svoju svetost u smislu beričeta, ali u pogledu ostranjivanja nečistoće od insana nema nikakve smetnje, znači onaj kako se zove da čovjek koristi zemzem vodu za abdest ili za gusul. Imamo također, i to se dešava čak i kod nas, da određen broj ljudi ne poznaje pravila tejemuma, tako da ćete vidjeti ljudi ako zauči ikamet u želji da stigne džemat, odmah tu neđe počilimo malo, hop, ruke, potari lice i eto ga klanja u džematu. Tejemum se, braću moja draga, ne može uzimati osim u dvije situacije. Ako nemaš vode i ako imaš vode, ali se bojiš za njeno korištenje po svoje zdravlje ili da ćeš više se razboliti ili da će ti usporiti ozdravljenje. U svim drugim situacijama se tejemum ne može uzimati. To što će tebe proći džemat, nema nikakve smetnje, idi uzmi abdest i dođi. Ako stigneš, stigneš, ne stigneš, to nije dovoljan razlog da čovjek uzmi tejemum. A nažalost, to je prisutno, braću moja draga. Također, nažalost, ljudi koji svojom vanštinom pokazuju da prakticiraju vjeru, dosta puta, pogotovo kada je zimski period, uzimaju tejemum u situaciji kada ima mogućnost da zagrije kuću i da zagrije vodu. Ma kaže, ma ja ustao hladno, ženo, hajde, mi ćemo tejemum, donesi onaj kamen dole ispod prozora, kamen, sutra ćemo veli udesice kupat. Zima, veli ženo napolju i tako. Brate, ustani, ako je sabah u pet, ustani u četiri, pa zagrij sebi vode, zagrij kuću, okupaj si se vam, ali. Znači, ako čovjek ima mogućnost, Allah, meni se dešavalo od ljudi koji klanjaju već, Bog zna, 10 godina, kaže, dervo, ja dok je malo hladno, veli, ja želim sam, kajem ženo, donesi onaj kamen tamo ispod praga, ona donese, mi kad tuhnemo sutra, sude se to okupam, kad se nam malo razgrije i završena stvar. Braću moja, to je katastrofa. Kakav kamen, kakvi montirači, kakvi bakarači. Znači, nije u situaciji kad čovjek može zagrijati vodu i može zagrijati kuću, mjesto gdje spava, ne može uzeti temu. Da, kada bi čovjek otišao negdje na putovanje ili da se desi da ne može zagrijati kuću ili ne može zagrijati vodu i boji se ako bi koristio vodu da će mu to naštetiti, tada mu je dozvoljeno uzeti temu. Kao što se desilo Abdullah ibn Amru el-Asu radijallahu ta'ala anhu, kada je bio sa svojom vojskom u pohodu i znači bilo je hladno jutro, on je bio džunup, on je ustao, uzeo tejemum i klanjao kao imam. Pa kada je došao Božijem poslaniku, ispričao mu, kaže Božji poslanik, jesi li klanjao ljudima ti džunup, uzeo si tejemum? Kaže Allahu poslaniče, nam pale smo riječ uzvišnog Allaha, nemojte sami sebe ubijati. Kaže, pa sam uzeo temu, kaže, ja sam se bojao, ako uzmem temu, kaže, umriću. Ako ne uzmem temu, umriću, ako bi se okupao. Kaže, pa je se Allah poslanik nasmio. Znači, odobravajući njegov postupak. Takvu situaciju, znači, ako čovjek ne može zagrijati vodu, ne može zagrijati prostor i boji se za svoje zdravlje, onda, znači, ima olakšicu, braću moja draga. Također imate neko pogrešno uviđenje da osoba koja uzmijete jebom ne može predvoditi ljude u namazu koji su uzeli abdest. Što je svakako neispravno, kad čovjek uzme tejemum, a ima validne razloge da ga uzme, on je u svim propisima kao osoba koja je uzela abdest. Može učiti Kur'an, može ljude predvoditi sve kao da je uzeo i abdest, bez imalo, znači, onaj smetnji. Također, u pogledu, braću moja draga, kupanja, znači idete vidjeti kako idemo redoslijedom, obavljanje nužde, tejemum, sada kupanje. Nerijetko se dešava da ljudi onaj nisu svjesni da postoji nešto što se zove uvjeri džunupluk. Šerijatska nečistoća, ne, znači pravna nečistoća. Čovjek kada je džunup, on je stvarno čist, stvarno, u stvarnosti, on može dodirnuti hranu, tanjir, može dodirnuti zid, neće ništa uneđasititi, nečistim učiniti. Ali je šerijatski pravno nečist. Ja sam slušao svojim ušima ljudi, kažu, kakav, šta je to? Kaže, pusti to, ja se, kaže, okupam prije što spavam sa ženom, a poslije toga se ja ne kupam. Znači, to, ne, ja nisam spao s mjeseci, da pričam, znači, vanzemaljcima, ja pričam, znači, ono što sam slušao od svog naroda. Znači da imate ljude koji ne poštuju, razumiješ da nešto postoji što se zove džunupluk. Znači, braću moja draga, naša vjera smatra čovjek, znači ako je doživio ejakulaciju, da je obavezan da se okupa. I kao takav on je čist u stvarnosti, jer Božji poslanik kada mu je došao Ebu Hurere u hadijskoj izbježi Buharije muslim, sjeo je Božji poslanik kod Ebu Hurere se polako izvukao i izišao. Pa je došao, kaže Božji poslanik, Ebu Hurere, gdje si bio? Kaže, išao sam Božji poslanik, bio sam džunup, pa nisam želio da sjedim u tvojom prisutu kao džunup. Pa kaže, subhanallah, innel mu'mine la janđus. Ma to be arabi, subhanallah, kaže, mu'min ne može biti nečist. Znači, mu'min je u stvarnosti čist, ali pravno je nečist, šerijetski nečist. I čovjek, znači, treba da zna da je obavezan i ova naša vjera je sva zasnovana na povjerenju. Sada nikome od nas ne piše na čelu džunup ili nije džunup. Klanjaj i boj se Allaha. Bez abdesta savjesno, kako hoćeš. Niko ti ne može ući tvoje srce. Sva je vjera zasnovana na povjerenju. Jesi izdvojio zekijat ili nisi? U toku dana kad postiš, niko neće za to ovdje kaže jesi lijevo, jesi se sakrio nisi. Sva je vjera zasnovana na povjerenju. Tako i džunupluk. Čovjek kada je obavezan, znači da se okupa, treba da se okupa onaj znajući da je to šerijatom naređeno. Također imamo onaj neki pogrešni uviđenje kada je u pitanju kupanje, tako da neko neće da pokvasi, treba ići na matursko veće, ima neku finu frizuru, a džunup je on stavi fino gore kapicu, sveže na nju dole ko bebica, fino iskupa se i eto ga čist. Nema toga, braćo moja draga, frizure, maturske večeri, to sad drugi propisi. Čovjek ako hoće da njegovo šerijatsko kupanje bude ispravno, mora da se skvasi od vrha tjemena sve dole do palca. Mora sve da voda onaj prekrije. Ako nije samo jedan dio prekriven, znači njegov gusl nije validan. Došao jednom šejhu, znači u starim vremenima, onaj Ibn Aqilu, došao čovjek, kaže, ja skočim, kaže, u rijeku Diđlu i kaže, iziđem i kaže, sumnjam, veli, da li sam se ja spasio, sav ili nisam. Veli, da li ja mogu tako klanjati? Kaže, nemoj klanjati. A šta veli? Pa ti si, kaže, lud bolan. Bio pod vodom dole, čitav ti i kaže, ja sam li sad ja mokar čitav. Ti kaj ne trebaš uopšte klanjati, ti nisi normalan. Veli, uvjer je našo veli obaveza klanjati sam ljudima koji su normalni. Znači, čovjek ne treba i tako s druge strane, sad ono, ko što ima neki pa kaže, moraš dobro rastati ne mihurće kada dođe voda do tla. To su, braćo moja draga, desvese. Čovjek, znači, dovoljno da uđe potuš, da voda sklasi njegovo tijelo i završena stvar. Imamo dvije vrste kupanja, imamo minimalno, imamo potpuno maksimalno sa sunnetom. Minimalno je samo da izapereš usta ponima koji kažu da je to obavez, da imaš nijet podizanja nečistoći pravni džunupluka od sebe i da se spasiš. I to je. A imate onaj potpuni način, sada ga ne komentarišemo kako to ide, znači spomenuto hadisom Buhari i Muslima od Umu Seleme, kako je potpun znači način kupanja. U svakom slučaju, znači obaveza je, braćo moja draga, da se čitavo tijelo skvasi. Također, od grešaka imate određen broj ljudi koji u pogledu džunupluka su ošli opet u drugu stranu. Pa primjer, najveći čovjek ne smije spavati kao džunup. Ono, braće moja draga, čovjek ako se može okupati, može. Ali, ako ne može, nema smetnje da čovjek legne i spavati kao džunupi da sutra ustane, znači da se kupa pred Saba. Imate hadis od Omera u Buhari Muslimu da kaže, Omer, pitao sam Božijeg poslanika, može li neko od nas leći spavati on džunup? Kaže, može, ako abdesti. To je jedan hadis, znači od sunneta je čovjek kad hoće spavati džunup da abdesti. Ali imate drugi hadis od Aišeđa, Aiša kaže, Allahov poslanik bi legao spavati, ne bi dodirnuo vodu, a džunup je bio. Znači, nema smetnje čovjek legni spavati kao džunup, braću moja draga, onaj njukom smislu. Također, znači, kao smo govorili za obavljanje fiziološke potrebe, prilikom kupanja čovjek treba da pazi, znači, na stidna mjesta, avrete. Mi smo, znači, svjedoci kako se naš bošnjački narod preko ljeta kupa. Allahum stan. Također, imamo jedan problem nepoznavanja propisa vezanih za gusul, to je da određen broj ljudi smatra da je se obaveza kupati samo ako čovjek doživi orgazam, ejakulaciju. Znači, braću moja draga, znači vi ste to sigurno radili kod Safeta, onaj, ako dođe do dodirivanja spolnih organa, znači čovjek je obavezan da se okupa bez obzira da li došlo do ejakuliranja ili ne. Velik broj ljudi te stvari, nažalost, ne poznaje. Jest, u početku islama je bio propis da se nije bilo obaveza kupati, ali je to derogirano i sada, znači, islamski učenjaci u današnjem dobu i od prvih generacija imaju jednoglasan stav da je taj propis derogiran, znači da je čovjeku obaveza da se okupa, znači, bez obzira da li došlo do ejakulacije ili ne. Također, u pogledu potiranja po mjestama, braćo moja draga, imamo nekoliko grešaka na koje treba ukazati. Prva stvar, imamo određen broj ljudi koji nekako kao da imaju neku tremu ili neki strah od potiranja po mjestama. Braću moja draga, pitanje potiranja po mjestama islamski učenjaci spominju u knjigama Akide. Imam Tahavija, to spominju u knjizi Akide. Zato što je potiranje po mjestama postalo simbolika sljedbenika Ehli Sunneta, odnosno s druge strane poznati stav Rafidija, Šija, da su oni negirali ona ispravnost potiranja po mjestama. Tako, braću moja draga, da čovjek, alejkum selam, rahmetullahi wabarakatuh, čovjek ne smije da ima uopšte sumnje da li je dozvoljno potirati po mjestama. Sada imaju uvjete da se obuku na abdestne noge ovako, onako, ali sam čin, ima velik broj ljudi, pusti, to je nešto, to su donijeli neki tamo iz Saudijske Arabije, potiranje gore, dole, tamo vam. Nije to niko donio iz Saudijske Arabije, to nađu bilo koju knjigu fika koja je napisana prije 1200 godina, pa ćeš naći u svakoj knjizi fikskoj poglavlje potiranje po mjestama. Znači, imate hadise od 40, od 70 ashaba koji potvrđuju da je Allah poslanik potirao po mjestama. Čak čovjek ne treba da radi suprotno onome u halu i stanju u kojem se nalazi. Ako imaš mestve na nogama i imaš uvjete da potiraš, ne trebaš skidati mestve. A ako nemaš, znači, onaj onda peri noge. Također imate ubjeđenje određenog broja ljudi da onaj se potiranje po mestama samo odnosi na period zime. Veli, zima je po zimi, more i završenstva. Ili samo na putovanju. Ispravno je, braću, madra, kao što kaže određen broj učenjaka, žena koja boravi u toku ljeta u svojoj kući ima pravo da potiri po mjestama. Ali zna se, čovjek koji kod kuće potiri dan i noć, čovjek koji mu safir 3 dana i 3 noći. Nikada niko od uleme nije spomenuo da je potiranje po mjestama specifično samo za zimu. Ali džaba ljudi neke stvari izmisle pa ih onda počnu prakticirati. Vi znate, znači, da je ispravno da se onaj mjestve, kada se potiri po mjestama, da se potiri samo gornji dio mjestvi, a nema potrebe potirati donji dio mjesta. Velik broj ljudi kada potiri, pa je to oni iz tvoje neke predostrožnosti koja nema nikakvog utemeljenja uvjeri, potri jozgor i ozdol sa strani, po ovako, eto čisto, ispade kod da je oprao noge bolan. Nema potrebe, znači čovjek ako će potirati po mjestama, znači samo stavi svoje ruke na noge i potari i tu je završeno. Ali ja radi Allah, onom kaže u redostavljenom predaji, kaže kada bi vjera bila po našim mozgovima i našim, znači, aklovima, onda bi kad je bilo prioritetnije da se potire ozdol, se ozdol noga isprlja. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da potire ozgor, završeno, nema više tu filozofije. Znači, potiranje se vrši ozgor, braću moja draga. Također, imate neke opet druge ljude koji slabo poznaju to poglavlje, pa on dođe neđe u obdestanu, vide drugi i potiraju, on ošao na neko otvorenje džamije, neki mevlud, on klanja jednom u 3 godine, vidi on nešto, oni potiru po nekim čarapima, veli, tamam da ja svoje ne skidam. I on potare i veli, tako je to. Potiranje po mjestama ima uvjete. Znači, ne može to samo nako udri mujo. Nije, braću moja draga. Znači, čovjek mora da zna da je od uvjeta ispravnosti potrebna po mjestama da se mestve ili čarape obuku na abdestne noge. To što ti neđe na teferiću, na koridi, na mevludu, neđe u džami, Boga mi skidaj čorap ili kod kuće abdesti na vrijeme. Znači, onaj, veoma je bitna ta stvar. Vidite kako to ide. Mi smo prešli, a tek je pola sata, prešli smo više od pola predavanja. Harci se pripao da mi nećemo završiti do sabaha. Imam, braćo moja draga, nekoliko također rješaka koji se vezuju za čovjekov boravak u džamiji. Biću mi ako Bog da opet isto kratko i rezimiram spomenuti bez govora o leme i bez dokaza, onaj kako bismo ako Bog da večeras to završili. Imam određen broj ljudi koji, onaj, ako znaju da kasnije u džamiju, znači vidite, pogotovo kada ljudi vide da znači džema tu i onaj ljudi trči da stignu onaj imama na ruku ili bilo kako. U arapskom svijetu je to malo više zastupljeno, kod njih se znači sve ide na uzučenja i onda ljudi čuju hođu kad uči i on ako počne ući kul, vala ovaj daleko. Kad on nabere veli da ga stigne. I tako onaj neispravno, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže kada čujete i kamet. Nemojte žur, pazite, nemojte žur, prvo negira. Već kaže idite polako i smirno, normalno, sad nešto ti polako, sad čačkat zube, pa gore, pa dole, pa navratiš malo na pijacu, pa pregledaš gume kod auta, ne tako. Ali normalno, kad dođeš u namaz, kažeš Allahu ekber da znaš šta si rekao. Nemojte, kaže žur, dođite mirno, ono što stignete kaj klanjajte, a ono što niste stigli naklanjajte. I završena stvar. Znači, neispravno je, braćo moja draga, i tu je pokuđeno, znači, zabrana Allahu poslanika, ali se vratu selam, da se trči i onaj, prilikom dolaska u džamiju. Određen broj učenjaka je htio da dokaže da je to samo onaj vezano kad čovjek čuje i kamet. Ali Allah najbolje zna, zabrana je, znači, općenita, da čovjek kada ide u džamiju, treba da ide mirno, staloženo, lijepo, da kada dođe u džamiju, ako sve će ljudi u namazu, kad stane u taj namaz, on ako dotrči, razumiješ, on dva rekiata, on sam se ispuhiva jadnik, on zna šta hođa uči, ni zna na kojim, on sam, nema on kakav nama, zato Boži poslanik znao je zašto ne treba trčati. Također, izlazak iz džamije nakon se prouči ezan iz neopravdanog razloga. Znači, braću moja draga, Ebu Hurere, kao što je došla vjerodostojna hadis, kada vidio čovjeka koji izišao iz džamije nakon što je prouči ezan, kaže, a što se tiče ovoga, kaže, on je nepokoran Ebul Kasimu. Znači, čovjek ako nema potrebu, dozvoljno ako imaš potrebu. Čovjek se sjeti u džami, sjedi i zauči ezan, sjeti da nema abdesta. Abdest mora izići izvan džami. Nema smetnji. Boži poslanik ali se radi sam jedne prilike izišao i ljudi se porijedali. Samo da još to kaže Allahu Akbar. Samo to. Pa je se sjetio da je džunup. Kaže, mekanikom, stanite, ostanite gdje jeste. Otišao je u kuću, znači izišao iz džamije, okupao se i došao pa kaže, prenosio carisa, kaže, s njegove kose i s njegove glave kapala voda. I Imam Buharija stavio poglavlje u svome onaj sahihu, a poznato je zapamte ovo, pošto gotovo sad se dijeli Buharije, da Allah olakša da svi dobijemo po dva komada. Nemojte ono, Buharija, ono je gore naslov, to ne čitat. Naslovi, učenjaci kažu, naslovi u sahihu al-Buhariji pokazuju znanje imama Buharije. Oni naslovi imaju svoje značenje. Ljudi su čak pisali djela, komentarišali samo naslove, ne hadise, samo naslove komentarisali. Ja imam u svojoj knjižici djelo koje čovjek napisao samo komentariši naslove u imama Buhariju u Buharinoj zbirci. Či naslovi su, kaže imam Buharija, u ovom, citirajući ovaj hadis, znači poglavlje, da li čovjek može izići iz džamije ako ima potrebu? I onda citirao taj hadis, što znači dozvoljeno izići iz džamije nakon ezana ako imaš potrebu za tim. Ali ako nemaš, napadne ti da kasniš tamo s nekim da popiješ sok u benji, onda je to već problematično. Također, znači, ostavljanje, klanjanje tehijetu mešćida kada se uđe u džamiju, nažalost imamo određen broj ljudi koji imaju neko ubjeđenje, ja ne znam, otprije su ga naučili, gdje su ga čuli, ali čovjek dođe na džumu možda u 10 sati ili 11 i sjedni. I onda čeka jedno 15 minuta i onda ustane i klanja dva rekiata. Znači, braću, madra, da, ispravno je čovjek ako je sjeo u džamiji, treba da ustane da klanja. Ali ne da sjedniš namjerno, već ako se desi da si zaboravio, neko te zapričao, potegne te za ruku, ti sjedniš, trebaš nakon toga ustati i klanjati tehijetul mešćid. Jer imate vjerodostojan hadis da Allahu poslanik ali sada sam u više situacija ljudi koji bi sjeli rekao kao je sklanju, nisam, ustani i klanjaj. Zato kažu islamski učenjaci iz ovih hadisa se uzima propis da onaj ko sjedne u džamiji, a nije klanjao, treba ustati klanjati. Ali osnova je prije toga, kada uđeš u džamiju, da ne sjedaš onaj, kako se zove, osim nakon što si klanjao dva rekiata. Normalno, jedan od najvećih onaj propusta koji se može vezati, braću moja draga, za džamiju, boravak u džamiji, jeste nedolazak u džamiju za osobe koje su obavezne da dođu u džamiju. Nažalost, znači, evo, mi smo svjesni šta imamo na našem terenu. Znači, ovo ovdje je samo ljudi na Alipašnom polju, kada bi dolazili u džamije, znači mi bi morali ovakvi na Alipašnom, trebati minimalno 5 ovakvih džamijana bi trebalo. Ali eto, kako je, tako je. Allahov poslanik ali sad samo hadisku iz Bilježi Buhari i Muslim kaže, hememtu, razmišljao sam, duboko sam razmišljao, da naredim da se prouči ezan, pa da se prouči i kamet i da ostavim neko da klanja ljudima, da bi ja odim s ljudima koji će nositi snopove drveća, pa da odim od onih ljudi koji nisu došli u džamiju i da zapalimo njihove kuće na njih. Zato kad neko kaže klanjanje namaza u džematu je sunnet, ovaj hadis je najjači dokaz da je obaveza. Jer Allahov poslanik nikada ovakvim prijetnjama nije prijetio za ostavljanje sunneta. Poznato je šta je definicija sunneta kod islamskih učenjaka, to je stvar, ibadet, koji kako učiniš imaš seva, pa ga ostaviš nemaš kazni. Pogledaj kakvom kaznom poslanik ovdje prijeti. Kaže, ja sam razmišljao da odim da im popalim kuće i to na njih i njih da zapalim. Najteži namaz licemjerima, sabah i jacija. I tako mnogi drugi hadisi koji kažu, braćo moja draga, da je obaveza klanjati u džematu onim osobama koji čuju učenje ezana, normalno učenje ezana koje bi se učilo u normalnim uvjetima, prirodnim glasom, znači bez ozvučenja. Jer imate, znači sada, nekada se čuje ezan 10 km i kad ti čovjek rekao, onaj koji čuje ezan da mora doći 10 km, čitav život samo od kuće do džamije, ništa, on ne bi imao kad ništa drugo raditi. Znači, poznato je da su islamski učenjaci, znači, postavili tu odrednicu na osnovu onog hadisa, kada kaže Boži poslanik onom slijepcu, etesme'u nida, zašto slijepac kaže, Boži poslanić, mogu da ne dolazim u džamiju, ne mogu dolaziti, nemam vodiča. Kaže, možeš. Kada je krenuo, kaže, etesme'u nida, čuješ ti ezan? Kaže, čujem, moraš doći. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci kažu, to je odrednica. Onaj ko čuje ezan koji se prouči u mirnom vremenu, u tihom vremenu, bez puhanja vjetra, onako bez mikrofona, te osobe su obavezne da dolazi na namaz u džemat. Također, braću moja draga, mi smo iskušani u današnjem vremenu da ljudi, ne poznavajući kodeks ponašanja u džamiji, nerijetko se dešava da ljudi se posvade u džamiji. Opravdano, neopravdano, ja sad u to ne ulazim, ko je bio kriv, što je neko nekoga stesnio u safu, što je neko micao prstom ili što je neko ispred koga prošao, to su drugi razlozi, ali u džamiji džamija ima svoju svetost. I mora se poznavati kodeks. Omer radijallahu ta'ala, kao što je zabilježeno u hadisu Buharije, čuje dvojicu ljudi da se svađaju u džami Božijeg poslanika. Pa kaže jednom tabinjinu, idi dovedi mi. Kada je doveo, kaže, otkrije ste vi? Kažu, iz Taifa. Kaže, sreća vam pa ste iz Taifa. Da ste, kaže, Medinelije, sad bi fasovali oba dvojica. Ali, kaže, ne znate kodeks ponašanja, stranci ste, pa ću vam tu progledati kroz prste. Ali da dođe neko iz Medine ko treba da zna šta je islam i zna kodeks, kaže, fasovo. Ja bi vas, kaže, on kaže, ja bi vas premlatio. Ne imam u džamiji podizanja glasa. Hoće svađati, idi brate gore na igman, ruči koliko hoćeš. Džamija je džamija. Allah poslanik je zabranio u džamiji da se uči Kur'an na glas, da uznemiraš brata muslimana. Kamo da dođe da ovdje urlaš i ne samo ovdje, bilo koji u džamiji. Nema podizanja glasa, nema svađi. Znači, džamija ima, braćo moja draga, svoju svetost. Ljudi koji dođu tu su došli radi Allaha, radi ibadeta. Nisu došli da slušaju nečiju nekulturu i nečiju podizanje glasova i bilo šta drugo. Džamija je, braćo moja draga, džamija i treba da se naučimo ponašati u džamiji. Također, tako mi ćemo spomenuti neke stvari koje nisu onaj nekada u našoj mogućnosti da ih mi riješimo, ali lijepo da čovjek zna da su to neispravne stvari. Pa primjer radi, nerijetko nam se dešava da u džamijama uđemo pa vidimo tamo veliki sahat, metar sa metar, 12 sati ti klanjaš podne, on lupa ko da si čovječe u po Rima. Onaj, što je svakako neispravno, znači onaj, kao što kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi, kaže, znalo mi se dešavati, kaže, ja klanjam, kaže, u namazu, imam uči, kaže, one ajete gdje se govori protiv trojstva, kaže, u isto vrijeme, kaže, sat lupa, taun, taun, kaže, svjedoči će ono trojstvo, razumiješ. To je, mi mora da znamo da je zvono, da je to simbol kršćanstva. I ti si toliko se spustio na takav nizak nivo da hiljade miliona sata imaš i ti si donio onaj koji lupa ako crkva. I imate našu veseli kruvi džamija u kojima takvi se satovi koristi. Tako da čovjek treba da zna da je to neispravno i onda gdje može utjecati da se to onaj izmijeni treba da utječi. Također, braću moja draga, kod nas malo manji, ali pogotovo u islamskom svijetu više, eto i mi smo u nekom stvarima bolji, gradnja džamija na kaburovima ili ukopavanje ljudi u džamijama. Imate, znači, onaj, u islamskom svijetu, nekada i kod nas, čovjek napravi džamiju, eto, iz poštovanja prema njemu, kao on neki donator, daj da ga zakopam u džamiju. Braćo moja draga, to je zabranjeno po konsenzusu islamskih učenjaka. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam hadisima Buhari i Muslima zabranjuje da se ljudi ukopaju džamije, zabranjuje da se gradi džamije na kaburovima. I znači treba onaj da znate, pravilo islamski učenjaci su postavili džamija i kabur se ne mogu spojiti u jednom, nikad, nikad. Jedno se mora skloniti. Ako je napravljena džamija, nakon toga u njoj ukopan mejit, taj mejit se treba ukloniti. Ako je ukopan insan pa izgrađen džamija, džamija se ruši. Ali to dvoje zajedno ne može. To je poznato pravilo u islamu. Kabur i džamija pod istim krovom ne može. Mi imamo ovaj musibet naša, to je da dosta puta ljudi nakon što se džamija napravi oko nje ukopaju mrtve. To je svakako opasno, ali velik broj islamskih učenjaka današnjeg doba je dozvolio ako nema čovjek mogućnost klanja u drugoj džamiji da klanja u takvoj džamiji. Ali to znači treba maksimalno izbjegavati svakako. Ali govorimo o situaciji, ja lično sam pitao velikog šeha ovoga današnjice Abdullah Guneimana u Saudijskoj Arabiji, baš to pitanje sam ga pitao gdje nam je potvrdio da kaže, znači jednostavno ako ste kaže u situacijama da ne postoje druge džamije, a znači imate džamije oko kojih ima kaburova, klanjajte inšala namaz ispravan. Ali znači načinno trebamo poznavati onaj propis da to u osnovi ne treba da se radi. Također imamo jednu naviku, iako ona možda ima neke podloge u mezhebu, ali onaj nama je na kraju krajeva najbitnije onaj da se pokušamo vratiti onome što je rekao Allahov poslanik, jer svi imami mezheba su rekli, kada nađete da se moj govor, da je u koliziji sa hadisma Allahov poslanika, moj govor, zviznite od obalu, uzmite hadis Božeg poslanika. Znači imate, to je najviše primjetno kod Pakistanaca, ali pošto smo mi sličnog mezheba kao i oni, dosta puta i kod Bosanaca, a val se to i rimuje, Bosanci, Pakistanci. Da čovjek dođe u džamiju, pogotovo na sabahu. Hajde, ostavimo pitanje za kraj predavanja, jer ja sam se zafuro, ja sad dok ovo ne završi, ne mogu ništa odgovoriti. Hajde da završimo predavanje. Allah te nagradio, halal molim. Onaj, moramo se vratiti. Znači, kada je u pitanju sabah namaz, čovjek okasni i dođe, ljudi se poredali u safove. I onda čovjek, da bi kao napravio taj redoslijed, stani džegod učešak, dva rekevata zaće s kohoru znakljuca i onda se priključi džematu. To je, braćo moja draga, neispravan postupak. Bez obzira da li to neko dulemi rekao ili ne rekao, Allahu poslanik je rekao u hadisu Buhari i Muslima, idha uqimati salatu fela salata illa el maktube. Kada bude proučen i kamet, više nema počinjati nikakav namaz osim onaj namaz za koji kamet proučen. Nema tu više nikakve filozofije. Allahu poslanik je odobrio čovjeku koji je vidio nakon namaza sabah da klanja dva rekata, kaže šta je to, je li to sabah četiri rekata, nije, kaže Allahu poslanik, dva rekata sabahski sunnita, pa mu je odobrio. Znači čovjek koji je došao u džamiju, ljudi se poredili u safove, klanjaju farze, priključi se, nakon toga ustane i klanja sunnete. Ili, ako hoće nek sačeka izlazak sunca, spoji duha namaz, sata dva rekata i završena stvar. Ali znači klanjati kada dođeš u džamiju u kojoj je proučeni kamet i ljudi u farcu, ti klanjati neki drugi namaz, ne može. Zapamte to pravilo. Kogod da radi drugačije, znači ima njegovu odgovornost, ali znači onaj Allahov poslanik je jasno kazao. Ima razilaženje kod ulemi, ako je neko već u namazu i kamet proučen, hoće li prekinuti taj namaz ili neće, ali počinjati novi namaz, nikako. Znači možemo poštovati nečiji stav da čovjek kaže, ima ulemi koja kaže, ako si već u namazu i kamet proučen, ne moraš prekidati. Allah Želšanu kaže u Kur'anu, la tuptilu ja maliku, nemojte kvariti svoje djela. Znači, o tom pitanju nismo govorili, ali govorimo o pitanju kad čovjek dođe i kamete proučen ljudi u safome, on počinje namaz. Neki drugi. To je, braćo moja draga, svakako neispravno. Također, dolazak u džamiju u situaciji kad čovjek jede bijeli luk ili crveni. Allah poslanik je u viši hadisa jasno zabranju dolazak u džamiju. Čak kaže Allahu poslanik, kaže felja'tazilna, onaj ko jede bijeli luk i crveni luk, nek se odalji od nas. Nek ne dolazi u džamiju, nek klanja kod kući. Zaista, kaže, meleke uznemirava ono što uznemirava i Ademove potomke. Znači čovjek, ako se desilo, sad normalno ovdje ne smijemo se igrati oni židovski caka, kad židovi bace mreže petkom, u nedlju i podignu i kažu mi nismo lovili ribe subotom. Čovjek, znači, začuje jedan ženo, daj ono jednu čehnu bilnog luka. Evo ga, šta je u džamiju? Pa jeo sam bilnog luka. Znači, to su onaj priče za malu djecu. Ali čovjek, najeo se bilnog luka i jezan uči, ne treba ići u džamiju. Da uznemirava svojim neugodnim mirisom drugi ljudi. Normalno, analogno tome i čak šta više gore od toga jeste konzumiranje duhana, jer slušaj, bijeli luk je zdrav. Znači sad medicina, otvori bilo koju stranicu, internet, ukucaj sam bijeli luk pa ćeš vidjeti korist. I crveni. Znači, jeramukallah, bijeli luk i crveni su zdravi. Pa je opet Božji poslanik samo zbog neugodnog mirisa zabranio dolazak u džamiju ljudima koji su konzumirali. Duhan hem je zabranjen. Znači to, znači danas nema učenjaka koji ja nisam čuo da postoji učenjak koji smatra da je dozvoljeno danas duhanite. Znači hem je zabranjeno, hem ima gorji miris od bijelog luka i crvenog. Tako da, e sad će čovjek kada, pa ja sam pušao, što znači ne trebam nikad u džamiju. Ne, trebaš drugom logikom gledat, ti trebaš prestati pušiti. Jeste, stvari se mogu gledati iz različitih uglova, ja sam vama nekad navodio neke priče, ali da se malo nasmijemo još jednom. Ja sam pričao za negliste prošli put ovdje. Kaže, donijeli su nekim alkoholičarima dvije posude, u jednoj stavlja alkohol i jednu vodu. I stavlja u vodu glistu, jednog glista u vodu, fino se kupa, lijepo i ništa izvede i stavlja u alkohol. I ona malo se kupa i pruži se krepala. Kaže, oni ovo me sad pijani, veli, šta si ti skonto iz ovog? Pa kaže, skonto sam, ako budem pio rakiju, neću imat glista. E, tako i ovaj, veli, ja ako trošim duhan, ne trebam u džamiju, ja smrdim. Nije to, habibi, ti trebaš ostaviti duhan da ne smrdiš. Ali svako ima svoje neke vizije. Kaže, konaš, kaže, neće imat glista. Hajde. Također, braću moja draga, nije to kod nas poznato, ali eto, da čovjek upozna, znači, rezervisanje mjesta u džamiji. U arapskom svijetu je to malo više poznat, pogotovo kada je u pitanju džuma namaz, čovjek pošalje svog unuka u 11 sati i kaže onda im fino, ko dođe, postavi se džadu i dođi kući. I onda on dođe 5 do 1 i gore ode faca u prvi saf. Ljudi došli prije njega na sat vremena, ne moraš ti u prvi saf, razumiješ? Znači kada bi dozvolio ovakav postupak, natjecanje odlaska u prvi saf bi završeno bilo. Hanbelijski mezhev inače je poznat da oni, onaj kako se zove, smatraju da je neispravan namaz koji čovjek klanja na otetoj zemlji. E oni to pitanje kažu, čak je upitan namaz osobi, to se kaže može smatrati uzurpirana zemlja. Uzurpiruju si ljudima, čak ima ulema kad vidiš to, uzmi i baci. Ali u svakom slučaju znači da čovjek zna da je neispravno, čovjek postavlja neke rezervacije u džamiji za mjesto u kojem klanja. Također imate određen broj ljudi koji ima ko neki strah od toga kad uđe u džamiju nazvati selam. Nema smetnje, braćo moja draga, u lijepom tonu, lijepo čovjek kad uđe u džamiju da nazove selam ljudima koji su prisutni. Ali ne sad uđeš dolu u džamiju, neko klanja ti ruke, selam ali, svi čuju, razumiješ, i oni koji su trebali čuti koji nisu. Nema znači smetnje. Čovjek da kada uđe, kao što je ovaj asab došao u Božijem poslaniku, kaže selam ali, alike selam. Znači nema smetnje čovjek nazove selam ljudima koji su u džamiji, našao nekim džamiju, kaže selam alik, ali sam Što vam je ljudi, pa znate što znači selam alik, mir vama, znači ja dolazim s mirom, čovječe, ne ugrizam, ne ujedam, ali, znači ljudi u svom neznanju, onaj, neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. Također, imate određen broj ljudi, koji znači velik broj stvari koji su jasne da su zabranjene, to ne negira, ali kad uđe neka stvar koja je sumljiva, ja sam gledao lično, znači gledao sam svojim očima, kad čovjek pruži noge u prvom safu prema kiblu, čovjek uzme onaj drveni tespih, bolan sam imao, čovjek razbi glavu. Mali, povuči te noge. Znači, nema, braćo moje drage, nikakve smetnje da se pruži noge u pravcu kibli. Da bi rekli da smeta, moraš donijeti dokazi, hadis ili kuranski ajet, nema. Ima određen broj ljudi koji je rekao, nije to fino da se okrenu noge prema kibli. Ali je ispravno da je to dozvoljeno. Čovjeka boli noge, boli ga zglobovi, čovjek treba da pruži noge, čovjek dođe u 10 sati na džumu i sjedi skrčeni nogu, mora malo pružiti noge, nema veze da ih pruži, nema smetnje nikakve. Znači moramo se naučiti šta je dozvoljeno u džami, šta nije dozvoljeno, kako nekada ne bi reagirali na nešto što ne treba da reagiramo. Či imate fete stalne komisije, mislim, za velik broj ovih stvari ja imam citate iz knjiga u Lemu koja je kazala te fetve, ali rekli smo na početku da ćemo pokušati da prijeđemo što više tih pitanja po Bogu, kako se što više okoristili. Također imamo jedan problem, mi smo ovdje muškarci, ne vezuju se za nas, ali većinom imamo, znači vezuju se za nas za žene, da li naše majke, da li naše sestre, da li naše supruge, odlazak žene u džamiju na parfemisanje. Tako da se nerijetko dešava sestra kad prođe, ti vidiš da je to hijab, da je to muslimanka, ali ona kad prođe, a bibi za njom možeš 5 minuta poslije nje hoda, znaš gdje je otišla. Znači to je parfem neki najbolji, najmoderniji, miriši ko suza. Znači to je, braćo moja draga, žestoko zabranjeno. Allahov poslanik čak kaže, žena koja se naparfemiše i krene u džamiju, ona je takva i takva. A u vjerodostojnom rivajtu ona je zanija, ona je bludnica. Kažu islamski učenjaci, tumačići ovaj hadis, ne da je bludnica da je počinila blud, ali ona na taj način uzrokuje da ljudi žude za njom pa da dođe možda do bluda. A znači, braćo, pogledajte kakva opasna ona je prijetnja. I mi kao, hajde reknimo nekada glava porodice, staratelji ili šta ja znam, moramo paziti. Ženo, šminkaj se, miriš si koliko hoćeš u kući. Kreniš iz kući, ne može. Također, braćo moja draga, kada je u pitanju kodeks ponašanja u džamiji, velik broj ljudi ne poznaje pravila ponašanja kada je u pitanju ravnanja safova. Ja ću samo spomenuti 3 ili 4 stvari vezane za safove. Prvo, petak kad je, ljudi dođu i sjede okolo. Najprije, ili odu gore, ljudi sjede i misle da je ono gore prvi saf. Najprioritetnije je dok dođeš u džamiju prvi saf. Prva stvar. Druga stvar, ravnanje safova. Safovi se ravnaju prema sredini. Imaš ljudi, on naučio klanjati neđe na lijevo ili na desnoj strani, on stane i on tebe zove, haj vam. Ne mogu vam prazan saf, Bog ti dao. Samo do njega, svi se po njemu moraju ravnati. Safovi se ravnaju ka sredini. To je jedna stvar. Ne ravnaju se ni lijevo ni desno. Ka sredini se ravnaju. Druga stvar, ne ravnaju se vršice prstiju, ko što je kod nas u velikom broju slučajeva poznato. Ravnaju se safovi prema petama, prema ovoj zglobnoj kosti. Jer čovjek dođe, ima 60 broj, ili 46, ili 48, 50, i dođe do njega čovjek koji ima 35 broj, i kaže poravnaj prste. I čuje taj saf ovako kod otkuca iz srca, razumiješ? Nije to saf. Saf je da ljudi stanu istu ravan ramenima i nogama. I nemoj znači da neko onaj lupa lončiće tu. Da se safovi ravnaju po prstima. Safovi se ne ravnaju po prstima. Također, imate znači ljudi koji su agresivni na spaljanje ramena i onaj kak se zove peta. Odsunete, braću moja draga, da čovjek znači u safu kada stoji, raširi noge onoliko koliko smo široka ramena. Mi dosta puta, kuda smo neki bilderi, pa ono nekako imamo sebi neko mišljenje, stani čovjek u saf i širi noge, voliko se rašire gore velika ramena. Kao on konta nekim razvijotka. Imaš se šta širiti razvijotka. Koliko si široko ramenima, toliko se raširi, završena stvar. Imaš ti ganjati nekoga ako neće spoji saf, ti njega ganjaš, on tamo onda ustane na jednoj nozi, stoji ko horu, za ti za njim hodaš. Nema od toga ništa. Staniš u safu, onoliko koliko si široko ramenima, ko hoće spojiti saf, hoće. Ko neće, neće. Ali je spaljanje safa ramenima i petama, znači nogama. Tu je ispravno spajanje safova, braću moja draga. Također greška ljudi, znači kada vidi neko ispred sebe onaj prazninu da ljudi se ne smiju pomakiti u namazu. Čovjek upo namaza, iziđe, teče mu krv, niti ovaj smije se pomakiti lijevo ili desno da popni, ni ovaj ispred smije napraviti stop. Ništa, korak naprijed, slobodno. Ili ako je neko izišao, pomakni se lijevo ili desno, popni saf. Nema nikakve smetnje, braću moja draga. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam u namazu nosi svoju unuku. I znači kada ode na ruku spusti, kada ode sa ruku, a opet sa sežde opet je podigni. Znači ako ima potrebu namazu, dozvoljno li se pomakiti lijevo ili desno ili uraditi određeni pokrit. Također, pitanje, braćo moja draga, i to je jedno od aktuelnih pitanja, imat ćete ako Bog da ubrzo priliku da na Mimberu pročitate čitav članak na tu temu od jednog našeg daje, da ga Allah nagradi, pitanje dovođenja djeci u džamiju. Znači, veoma bitno pitanje. Ja, nažalost, onaj, vidim da velik broj ljudi, i to je fino, pozitivni ljudi dovodi djecu u džamiju, ali ga upita tog čovjeka, dobro, gdje ti nisam reći šta je ulema rekla po tom pitanju. Ne možemo se mi, braću moja draga, samo vat, ima hadis. Dobro, ima hadis, ali treba ispravno hadis shvatiti. Ako ti kažeš ima hadis da je Božji poslanik doveo Hasana i Huseina i da je Hasan uzjahao bukvalno Božji poslanika na seždi, dobro. Ali imamo hadis da je Božji poslanik zabranio da se uznemiravaju klanjači i tučenjem Kur'ana. Ti dovedeš dijete koji ne razumije ništa i plaće ljudima 4 rekata dok klanjaju. I niko ne zna šta je klanjao tvog djeta. Jel to u redu? Znači, braću moja draga, moramo se vratiti da vidimo šta je ulema rekla. Hoćemo se igrati, znači, hadisa i tako, bez ulemi. Što meni kaže jedan brat, šta će nam ulema? Imamo Kur'an, imamo sunne. Šta će nam kaže ulema? To nema potrebe za ulemom. Znači, imamo hadis, gdje Allahov poslanik zabranjuje doloženje djeci u džamiju, ali taj hadis je da ih. Imamo hadise, više hadisa, da su ashabi dovodili svoju djecu u džamiju. U redu. Ali imamo hadis da je poslanik zabranio da se uznemirava klanjač. Kako to sad sve pomiriti? Zato učenjaci kažu, dijete koje se dovodi u džamiju može biti jedna od dvije kategorije. Može biti dijete kojem kada njegov babo kaže šuti, ono šuti, razumije? Pokorno je. Imaš dijete koje ti vikom šuti, plaći, ništa njemu. On kad hoće plakat, on plaće. On kad hoće šuti, on šuti. Takvo dijete po velikom broju učenjaka današnjeg doba, od kojih je Šeu Semin i prija mezhebski učenjaci smatrali da je haram, zabranjeno dovoditi takvo dijete u džamiju. Čovječe, dijete može kontrolisati, počne plakat, 4 rekata, ljudi ne znaju šta su klanjali. Znači, treba da se naučimo kodeksu ponašanja u džamiji. I ako si doveo svoje dijete u džamiju, treba ga dovesti, kao što kažu učenjaci, dijete će u džamiji naučiti mnogo toga. Kontakt sa ljudima, kako se obavlja namaz, naučit će neke stvari u šerijatskim halkama, u redu. Ali svoje dijete uzmi, nemoj da to bude od, ovdje obdanište. Znači, dijete ako si doveo sa sobom lijepo, znači treba da postoji kodeks ponašanja i da se vratimo na to šta je ulema rekla, braću moja draga. Znači, ovo nije moj govor, evo vam, pogledajte, imam tri papira koja samo su ispisana u poglavlju tog pitanja. Mezhebi, dokazi i sve to. Ovo nije znači ništa iz mog džepa. Hajde, nemojte se skidati, privodimo kraju. U velikom broju džamija, a tako isto i naših kuća u Bosni, naćemo da onaj ljudi na zidove stavljaju na istu razinu sliku Allah Muhammed. Velik broj učenjaka današnjeg doba, minimalno što je to rekao da je mekruh, a velik broj kaže da je haram. Nekada se desi, odiš kod čovjeka koji praktikuje vjeru, ali vidiš kod njega, sam neki dan bio kod jednog brata, ušao sat, u srednji sat, s jedne strane Allah, s jedne Muhammed. Sve to, braću moja draga, minimalno mekruh, minimalno. Velik broj ulema kaže da je zabranjen haram. Tako da te stvari treba izbjegavati kako u džami, tako i privatno u kući. Bez obzira da li to bile naljepce, da li to bili tanjiri, da li to bile leuhe, da li bilo kojem vidu, da se stavlja naziv, znači Allah, Muhammed, nikako. Također, u džamijama lijepljenje obavještenja. Obavještenja se mogu podijeliti u dvije kategorije. Imate obavještenje koje je, hajde da reknem, ahiretskog karaktera u smislu, nema tu ništa onaj materijalno. Napiše se obavještenje, ders počinje tada i tada, u redu. Ali trgovačka obavještenja su zabranjena u džamijama. Božji poslanik je zabranio trgovinu u džamijama. Zašto ovo govorim? Učenjaci kažu, pa makar to bilo i indirektno. Kako indirektno? Dođe čovjek, maša loštavan pa kalendar u ime Allaha, obisi ga u džamiju, a dole na dnu kalendara. Vršimo te usluge, to, broj telefona, e-mail, naša stranca. To je, braću moja draga, zabranjeno, da znate. I treba te stvari maksimalno izbjegavati. Također imamo, velik broj ljudi ne poznaje propis dovođenja nevjernika u džamiju, pa nekada reagira onako kako ne bi trebao vidjeti čovjeka koji nije musliman ušao u džamiju, tamo gore dole. Znači, ima mezhebi su se razišli u pogledu dovođenja, dolaska nevjernika u džamiju, ali ako pogledamo u sunnet Božijeg poslanika, ali se radu sa nam, hadis koji izbilježimo Buharija, kada je Božiji poslanik poslao izvidnicu u pravcu Neđda, doveli su Thumamu ibn Usala i svezali ga u džamiju Božijeg poslanika za stup. Gdje je ostao par dana? To je jasan hadis da nevjernik može biti u džamiji. Zato islamski učenjaci kaže, ako postoji potreba, nema smetnje da nevjernik uđe u džamiju. Ako hoće da dođe, da posluša predavanje, ako hoće da dođe, čak, kao što kaže Šeu Semin, nevjernik da dođe, da okreći džamiju, da onaj renovira, nema nikakvi smetnje. A naročito ako hoće da dođe slušati predavanje, ma treba čuješ da mu dadneš sladoled što je došao. Uznemiravanje ljudi i mobitelima. Također, kodeks ponašanja u džamiji, može se, braću moja draga, svakom je desiti da čovjek zaboravi ugasiti mobitel. To je insan koji insan zaboravlja. Ali šta je problem? Problem je zasvira u njega dragana i on konta ne smim pomakit se u namazu. Ona dole udri mujo, a on šuti. Slobodno ga izvadi, ugasi ga, zvizni ga otpad, nema smetnje nikakve. Kad je Boži poslanik mogu uzeti svoju unuku i spuštati, zvizni, zašto ti imaš uzeti mobitel u namazu i isključiti? Ne, on konta, ako se pomaknim, ode mi namaz. Ali svi ostali slušaju užički moravac. Znači dvije greške. Prvo uznemiravaš Allahove robove koji su došli klanjati, drugo koristiš muziku. Ali kad ne bi bila muzika, kad bi bila ilahija, najljepša uznemiravaš drugi. Znači imate velik broj fetava današnjih učenjaka, jer ovu fetu ne možeš naći u mezhebskim knjigama prije 200 godina, kojima je postavljeno pitanje da li se može na mobitel koristiti muzika kao signal za dolazeći poziv, gdje su rekli da je to haram zabranjeno. Znači čovjek koji istu stvar napravi dva harama, haram što svira muzika, drugo što uznemiravaš klanjače, treći omalovažavaš džamiju i došao si sa šeitanskom frulom da svira u džamiji. Znači čuvajte se tih stvari, znači kad kreneš u džamiju, isključi, ako Allah dadni da se zaboravio dok zasvira i dok zauči ili dok zapjeva ili šta već hoćete reći, odmah ga iz džepa i ugasi ga. Nema smetnje, braću moja draga, da se čovjek pomjeri u namazu ako postoji potreba. Kazat ću vam još nekoliko grešaka. Hajde, to ćemo preskočiti sve u ime Allaha, ali evo, za kraj, nekoliko grešaka koji se vezuju za šarte namazki. Namaz, da bi bio validan, islamski učenjaci su spomenuli šarte. U pogledu tih šarta ljudi pravi nekoliko grešaka, evo spomenut ćemo i kratko kako ne bi uznemiravali drugi. Pet je šarta, neki islamski učenjaci spominju pet, neki šest, nastupanje namazskog vremena, čistoća tijela, odjeće, mjesta gdje se klanja, pokrivanje stidnih mjesta, okretanje prema kibli i namjera. Prvo imamo jedan problem što velik broj ljudi, naših Bošnjaka, ne zna kada dijete postaje punoljetno. I onda klanja će ako Bog da, nakon 18. godine. Prvo babo ne klanja i onda i dijete ne klanja. Dijete onog momenta kad postaje punoljetno, obaveza mu je da klanja. Mora klanjati. Sve dok nije postalo punoljetno, ako bude klanjalo ima se vape, ali ako ne klanja nije griješno. Ali nakon punoljetstva, djevojčica može postati punoljetna u 12. godini ako dobije onaj mjesečnicu u 12. godini, ona je punoljetna. Od tada mora klanjati, mora postiti, mora nositi hidžab. Ako ne može postiti, zapiše se koliko dana nije mogla postiti, kad odraste, ona će i mora i napostiti. To je dug. Znači, to je pitanje u kojem moramo govoriti našem narodu. Druga stvar, braćo moja draga, vezano za odjeću, znači pokrivanje stidnih dijelova tijela. Prvo greška, klanjanje u tjesnoj odjeći. Znači ljudi, dođe čovjek, znači... Mi ćemo to ako Bog da neka drugi put nastaviti.